Бележки от разговори с учителя. Извънредна беседа, държана на 22 април 1927 година. Присъстват всичките 14 души ръководители на братски групи в страната. 14 часа и 10 минути идва и учителят. Казахме добрата молитва. Молитва на царството. Господнята молитва. Молитвата на триединния Бог. Изпяхме 91-ви псалом. Мото. Бог царува на небето, Бог царува на земята, да бъде благословено името му. Учителят. Ще прочете 105-ти псалом. Славете Господа! Изобщо, верующите във всички векове са искали Бог да се изявява в чудеса. Ако външните чудеса могат да повдигнат един народ, то евреите са първите, най-много чудеса от тях са станали. Но какво е състоянието днес на евреите? Не е духовен Израил, който е по плът такъв, но онзи е духовен, на когото съзнанието е винаги готово да изпълни волята Божия. И тези хора винаги са били покровителствани. Това е начатъкът. Няма народ, който да е имал по-големи страдания от еврейския. Който има материални разбирания, ще има опитността на сегашните евреи. Но ако има вътрешно разбиране, ще има опитността на християните. Ако искате да разбирате Божиите закони, не можете да се отделите от цялото. Ако ръката ви влиза съзнателно в някоя работа, то и другите органи могат ли да останат спокойни? И цялото човечество е тясно свързано помежду си. Преди години искахте да се даде на българския народ много земя. Ако многото земя може да направи един народ силен, то русите трябва да бъдат най-щастливи. Но богатството, което Бог даде на руските царе, те не обработиха с него вътрешно страната, вътрешната страна. Не е многото земя, която прави хората силни, нито богатството. Те са само средство и тях можем да използваме само като блага. Земята ще я наследят кротките. Така е казано. Всичко в света е тясно свързано. В ума си ще пазите един велик закон. Всеки орган си има велико предназначение. Стомаха, дробовете и прочие. Те си имат и своите помощници, адютанти, бъбреци, дебело черво и прочие. За дробовете артериите, вените. Там са източниците на ума. Мозъчната система също. Всеки народ си има своето предназначение в общото божествено тяло и всеки от вас си има предназначението в това общо божествено тяло и оттам вие трябва да започнете вашата работа. Иначе ще се объркате. А нашето учение, което слиза сега в света и вие го носите, вие трябва да победите. С какво ще победите? С любовта. И само с любовта вие ще можете да победите. Най-първо светът трябва да се разтопи. За да победите нещо, вие трябва да го разтопите и да извадите всички нечистотии и да останат само добрите сокове. Вие сте ръководители и някой път с тия, които ръководите, влизате в противоречие. Това са енергии набрани и трябва да дойде един по-висок живот и да турнете тази енергия в действие. Страданията са един процес, в който твърдите предмети трябва да се превърнат в жидкост. В духовния свят, щом не можете да мислите и да чувствате, показва, че има сухота. А щом има сухота, суша, ще има и глад. Чувствата са камъни, от които ще се съгради духовния свят, а мисълта е жидката материя. Без вода не може да се гради. В целия свят, където и да сте, ще забележите едно противодействие, едно вътрешно противоречие. Така и Павел казва. Всички търсят своята свобода. И наистина. И руси, и българи, и разни секти, всеки, който работи в своя дом, търси тази свобода. Първото качество, което трябва да имате, то е да имате правилно разбиране за живота. Ще ви говоря за неща, които са ви известни, но вие трябва да разберете вътрешната страна. Да бъде човек лекар, проповедник, учен и прочие, то е частично разбиране. Животът включва всичко в себе си. Евреите под ръководството на Моисей не разбраха вътрешния смисъл на живота, на своя живот. Ще си правите къща. Давате на инженер да ви направи изчисленията за потребните ви материали. Доставяте ги и построявате я. Какво ви е дала къщата? Хигиенични условия. Имате, да кажем, пари в банката, но явява се въпросът здравето ви. Щом сте хилъв, ще прекарате един лош, недобър живот, а трябва ви здраве, трябва ви доброта. Добър човек е онзи, който разпространява повече знание, дава на другите, който всичко дава. Но вие ще кажете, че имате жена и деца. Ако би могло без тях, Бог щеше да остави това, нямаше да ги има. И знаем ние, че най-първо Бог създаде мъжа без жената. Като дойде жената, дойде и грехът. Като дойдоха децата, роди се убийството. Дойдоха престъпленията на физическия свят. Жената откъсна плода и сгреши. Вие сте дошли до една точка на замръзване, аз ви следя. Вие сте дошли до положението на онзи търговец, който като няма мющери, чеше се, мести си краката и само си спомня за миналото. Това е закърпване. Въздействие е това. Без противоречия не може. Това е процес на безверието. И вие с вашите вярвания трябва да съберете тия ценни книжа и да отидете като някой търговец в друга земя и да ги смените в нови ценности и да започнете нова търговия. Кои от вас сте господари на вашите деца? Като им дадете свобода, те стават лениви и почват да пият, да ядат и вие им плащате греховете. Казва законът. Ако те съблазнява ръката ти, отрежи я. Ако ти е израснала една конска ръка, нея ще отрежеш, тя е атавизъм от миналото. Имаш израснал шести пръст. Него ще отрежеш. В физическия свят сме се освободили, но в духовния свят има много пороци на миналото, които се явяват и с тях трябва да се борим ние. Има една къса процедура, която казва: Възложете товара си на Господа, на Бога. Имате един човек, който е сляп и търси пътя си с една тояга. Опитва къде е здравия път, твърдата почва, твърдата земя. и с тия си проверки той върви напред. Но нищо не вижда пред себе си. Тоягата е нашия ум, с него се опитваме и вървим. Друг начин да вървиш напред е да виждаш. И Бог, като ви е отворил очите, вие имате светлина и тогава вървите напред, без да имате нужда да опитвате другия метод. Имате да извървите един дълъг път, да кажем, до Слънцето. Вие можете да отидете с най-бързите възможни средства, а можете и с волска кола, и с биволска. Но в последния случай вам ви е потребно да имате по пътя провизии, когато при бързите превозни средства, тогава не са ви потребни толкова провизии или в по-малко количество ви трябват. В духовния свят всичко ви е приготвено. Няма да носите никакви провизии. Това е хвърлете товара си на Господа. Няма вие да го носите. Вие прегрешите някога и обърнете се тогава към Господа. Новото учение ще го приложите на дело. Но вие ще кажете: заради любовта аз ще му кажа. Сказване не става. То после ще дойде. Желязото го греете, то умеква. Това е умът, който казва: да умекне това желязо. После щука го очуквате и му давате потребната форма, а големите майстори изтопяват, изливат и получават исканата форма. И в нас, помните онзи Симеон, полковникът, дойде една година и работи примерно, дойде и втората година, но не работи вече. Защо? Примерът е заразителен. Трябва работа. И то от всинца ви. Като дойдете до Бога, ще оставите всичките световни работи. Докато Бог не те освободи, не започвай работа. Стой, чакай, но започнеш ли веднъж работи с усърдие, и то до край. На вас, ръководителите, ви липсва нещо съществено. Някой дом има богатство, но жена му недоволна от него, като дойдат гости и почва да се оплаква. Какво правите с тези жени? Жената е сърцето на човек. Някъде мъжът е недоволен. Това е умът. Докато твой ум и твоето сърце не дойдат в хармония, ти не можеш да изпълниш волята Божия. Как ще посрещнеш един дошъл гост, ако мъжът и жената в една къща са скарани? И у вас, ако умът и сърцето не са хармонични, как ще посрещнете Господа, като ви дойде на гости? Това състояние е една необходимост за растене. Сега друг пример ще ви приведа. Ако вие, както един допотопен човек, като един таралеж, който си е турил будли, как ще прегърнете един ваш приятел? Можете ли да направите това? Ще бягат от вас, но и той ще се чуди и защо бягате от него. На този ваш приятел ще кажете да си промени таралежовото облекло в меко, не будливо. От мое гледище всичко, което става, е за добро. Небето ще го обърне в добро. Винаги благодарете Богу за всичко, което става. Дойде ви безверие, възложете го на Бога и вижте какво Бог ще направи от вашето безверие. В духовния свят изключение няма, там всичко е за добро. Сега тази мисъл да ви направя по-ясна. Черната ложа се е разделила на два лагера. Едни са влезли в нашето братство като верующи и най-първо ви казват правите истини. има само три основни пътища. На любовта, на мъдростта и на истината, и по тях ще достигнете вашите желания. По пътя на любовта чрез топлината, по пътя на мъдростта чрез светлината и хармонията и по пътя на истината чрез свободата. Сега на това практическото приложение, на което вие сте ръководители, имате 10 души, които не ви слушат. Питате първия: така добре ли е? Приложите го по неговия план. Питате втория: приложите го по неговия план и пак не върви. Питате третия: същия резултат. Най-после вие ще кажете: значи приложение трябва на всеки метод. И най-после остава божествения метод. Той само ще даде резултат. Тия хора пратите ги да работят, да обучават другите, но виждате, че не дава резултат. Вие само ще наблюдавате тяхната дейност, как те си прилагат урока, но спокоен ще бъдете, не ще се нервирате, ще чакате крайния резултат и ще се молите и ще учите и вие урока си. Един ваш приятел казваше на друг: ще ви обеся всички, ако ме не слушате. После въздържание трябва. Не се увличайте в погрешката на някой друг приятел. После бъдете внимателни в израженията си. Един брат казваше на една сестра: аз ви хрантуря тук. Ами че този хляб е братски, ние сме го взели, а не той. Ще му кажете на този брат: не, вие не ще ме храните, а Господ ще ме храни. При него съм дошла. Гледам, две духовни сестри се карат. Едната вътре в палатката, а другата стои отвън и по-духовно се карат. Казвам на едната: ти, сестро, защо не влизаш в палатката вътре? А на другата казва: ти, сестро, защо не излезеш от палатката навън? Така по-лесно ще се разберете. Изисква се едно сплотяване вътрешно, да не се допуска съмнение. Дадеш 2000 лева, разходвали се. Не проявявай съмнение за разхода им. Ражда се дисхармония. Човек някой има двояк език, говори едно, а в сърцето му друго има. Иска добро да каже, а говори съвсем обидно. Един брат казва на жена си много обидни думи, а на другия ден и казва, че нищо не бил и рекал. Будно съзнание трябва. Иначе показва, че има останки от старото учение, трябва думите да бъдат много добре обмислени. Пращам двама от вас да помирите двама братя, които имат да дават помежду си 300 000 лева и вие нямате, и те нямат, и който ви праща, и той няма. Ще питате тоя, който има да взема: ти наколко оценяваш Божията любов? И ще проверите дали я оценява до 30 000 лева и по този начин ще стане помирението. Ще опитате кой каква работа може да върши. Ще пратя двама души при някой затворник, който иска помощ, при някой болен. Сестрите, може да се подготвите, а законът е там, че трябва да имате при сърце една работа. Вървите, в джоба си държите беседи, раздавате ги на комуто трябва. И така, някой може да помага на болни, някой може да помирява скарали се, някой може да проучва някоя област на окултната наука, някой да работи в приложението на някои опитности. Например, брат Ватев искаше да уреди нещо в чифлика, но трябваше майстор да дойде, за да тръгне работата с успех. В Търново колко души сменихме, не вървеше сега. Стамат Добрев работи. Има при сърце работата, има и умение. Трябва и систематизиране в работата, и организиране. Трябва и в духовния живот да има план за работа. Духът работи много умело. Нека той ви ръководи и ще видим Бог как работи. Сега вие сами си изберете кой какво иска да работи. Брат Цанев, няма условия още и подготовка няма също. Учителят, ще почнете от малкото. Брат Цанев пояснява в какво се състои неподготовката. Слабост в знанията и моли за знания. Учителят, знаете оня анекдот. Като правили шилото, казали му: ти стани остро, стани шило, да хубаво работи. То казало: сила трябва. Рекли му: ти стани шило, да пробиваш гьон, каиши, а други с теб ще работи. Та и вие сега станете шило, приложете историята на шилото, с вас има кой да работи. Брат Цанев, то се е видяло, че трябва да се работи, но завъртете копчето и да почнем да работим. Та глави ли ще се трушат, но да се започне вече работата. Виждаме, като че и вие искате вече да ни дадете нещо. Учителят, има хора, които трябва да минат през ножа на лекаря. Случаят с оная жена, която отишла при Кочев във Виена да се лекува. Каза ли ѝ: ти си здрава вече. Но тя пак отишла и се оперирала. Брат Гаврилов идва бързо една вечер и ми казва: два удара има вече майка ми. Отворете и път да си замине. Ами че то е най-лесното. Мерки трябва да се вземат, да не се докарва до болезнено състояние, а после то трудно се предотвратява. Едно условие. След залез слънце да не ядете, но и да не се съблазнявате. Преди залез слънце се нахранете малко и леко, да не се въртите през нощта. Брат Цанев, давате ни, учителю, по лъжичка. Повече ни дайте и ще тръгне. Учителят, който дава по лъжичка, ще даде и лъжицата, и чашата. Всичко ще дойде от духовния свят, но вътрешното съзнание да дойде, един подтик трябва да дойде. Без учител нищо не може да се направи. Или родител, или водач, все трябва да има подтик. И в света, като има една натегнатост по отношение към нас, то като се яви наблягане, вземат от топлината на обществото ни. Пишат вестниците: това не трябва да ни интересува. Разликата е там, че като пишат лошо, неприятно ни е. А като пишат добро, разположени сме. Сега вие какво искате? Брат Ковачев, положението е такова, че нито назад, нито напред. Трябва да ни преведете през моста. Наводнение има, учителю. Учителят, ще чакате да премине наводнението, но ще ви пренесем, това ще стане. Примери имаме много от наши приятели, оздравели от сериозно боледуване. Гръдно болните хора най-лесно се лекуват, като работят в горите, в лузята. Тя е психическа болест, която мъчно се лекува, трябва урегулиране на чувствата. Иска се режим спартански. То е инертно състояние, търсят сянка, лениви са, мнителни са. Метод за лекуване. Всяка сутрин болният от туберкулоза да ходи с 2 стомни за вода на 1 км разстояние. Това усилие, опнатите ръце, е гимнастика, която дава сила на дробовете. Водата е добър проводник на магнетизма и слънчевата енергия и дава сила на организма. Ще се умият на извора на чешмата и ще си носят самички вода. Втори метод. Болният от туберкулоза трябва да прави топли промивки, топла вода сутрин, 5-6 чаши да изпие и да измие вътрешностите си. Да разшири дробовете си, да получи свободно дишане, да се изпоти и да прави разходки. Вечер също. 5-6 чаши топла вода, а те пият студена. Воля трябва на гръдно болния, а те губят волята си, затова им трябва водач. Топлата вода разлага серума на микробите, които се развъждат в дробовете. Най-добрият серум против туберкулозния микроб е водата. Може и магнетическо лекуване чрез паси от главата надолу по край краката. Главата е свързана с слънцето, стомахът с земята, а с пасите течението от слънцето прекарвате през центъра на земята и после от центъра на земята прекарвате течението към центъра на слънцето. Но който прави паси, ще почувства в своите дробове болките на болния, но да не се съмнява и да си измие ръцете. И вътрешно съмнение да не остава. Който лекува, и той се изтощава, както болните от туберкулоза, и става сух и слаб. Затова трябва да бъдете много внимателни. Брат Драган Попов. Тогава може ли да се помогне на румънския крал? Учителят. Румънският крал трябва да си замине, за да се оправи положението. Ние можем да го излекуваме, но да върне Добруджа на българите и Трансилвания на Австрия, но не ще я даде, а ще иска да ни даде 100 000 лева за лечението му, но те не ни трябват. За доброто на политиката той трябва да си отиде. Трябва да имате успокоение. Вие трябва да бъдете спокойни. Вие сте на кораба. Ще излезете на брега, но корабът ще си отиде, па и всичко вашето материално ще си отиде с кораба. Ще преминете в нов живот. Всичко е за добро. Във всичко ще успеете за славата Божия. Брат Емануил Иванов. Трябва ли да изкористим духовното учение за наша полза? Да искаме да ни се дава или само да изпълним всичко за слава Божия? Знание да придобиваме, смятам, че ни е потребно. Учителят. Вие сега сте на положението, дето инсталацията е завършена, а ви трябва само ток. Вие знания имате повече от всяко окръжаваща среда, трябва да ги разработите само, повече не е потребно на външния свят. Една наша сестра ми казваше, че след като била отчаяна, имала една духовна опитност и сега намирала смисъл в живота, между външните хора се чувствала силна. Брат Емануил Иванов. Слаби сме, нечисти сме, знанията ни са слаби, как ще дойде духът да работи тогава в нас? Учителят. Стария начин е като отидете на баня, телякът взема гъбата и ви търка, за да ви се отворят порите. Но това не е още пречистване. Новия начин е топлата вода отвътре и да стане съгряване. Най-малко 3 чаши, а 5-6 чаши ще дадат вече още по-голямо разширение. Разширение на порите и потта ще се яви. Вие мислите за това, което знаете, а не мислите за това, което не знаете. Мислете за това, което можете, а не за онова, което не можете. Учете се в ред упражнения, например да препратите една своя мисъл, като се молите и молитвата ви да даде резултат. Като се молите, препращайте мисълта си и трябва да възприемете отговора. Пример с брат Земан в Казанлък преди 3 седмици станал. Разказва брат Захари Желев. Брат Земан бил в много труднено положение материално. Молил се, чул чукане на тавана и схванал, че трябва да пише. Попада му един вестник под ръка, взема молив и пише под тихата диктовка вътрешна. Мир. Отговаря. Мирът носи Божията радост. Продължава да пише. О, маловерни, защо мислиш за утрешния ден? Ти трябва да преминеш през тъмнината, за да влезеш в виделината. И наистина. На другия ден получава суми от 3 места от своите длъжници и си урежда и той своите задължения висящи. Учителят. Ще покопаете малко, за да излезе вода, поне няколко капки вода. Влага трябва. Сегашният физически живот ни отдалечава от Бога. Трябва да имате толкова, колкото ви е потребно. За дълъг път малко багаж носете, а за близкия път можете да носите и повече, но хубаво е гърбът ти да е свободен. Аз искам от вас, от вашия килер, да махнете всички стари изкъсани дрехи и непотребни вещи. Като погледнеш тях и си помислиш, че ще можеш някога да ги облечеш, ти вече привличаш нещастието и го очакваш. Махнете всички стари вехтури. И в духовния свят също изхвърлете всичко скъсано и старо. Кураж да имате, както военният със своя револвер. Като го похване или някой похване костурката си, окуражава се. Не бъдете като духовните хора, които показват пътя на хората, а сами нямат опитност. Но трябва всяко нещо да бъде направено по любов. Всяка мисъл да бъде с любов, всяко действие да бъде с любов, а всички дела без любов за света са загубени от земята, от света. Любов трябва. Бог е любов и за това се казва Бог толкова възлюби света, щото даде сина своего единородного в жертва. Първият метод е да възлюбиш Бога. Какво можеш да направиш? В това трябва пребъдване в онова, което можеш да направиш. Най-първо трябва да знаете да служите на Бога и тогава само ще знаете каква работа ще си изберете. Трябва свобода. Искате да станете фурнаджия. Къде ще отворите вашата фурна? Там, където хората имат нужда от хляб, а не при друга фурна, където не ще имате мюшерии и ще бъдете заставени да затворите фурната си. И Христос казва: ако не ядете моя хляб, няма да имате живот вечен. Та и вие трябва да сте готови да давате хляб, та и вас даже може да изяждат. Трябва ви усърдие. Да изтърпите до край и да бъдете не пасивни, а активни. Настанало е време да се работи в България. Децата вече са израснали, трябва да ги оставите свободни. Който иска да се прояви, да бъде свободен. Но грешал не казал по-вашему, оставете го. Той вече е казал. Кое е важно? Мястото ли, където ще седиш, или храната, която ще ядеш? Това са малки работи, които внасят дисхармония. Отрадно е, че у всички наши приятели има желание да направят добро и гледам сестри, някога работят така, щото и 10 000 лева да им дадеш, навън няма да го направят. Ангелският живот не може да се приложи на земята. Но при сегашния живот, което е приложимо, при сегашните условия, това да намерим. Хората, които са яли и пили, искат духовен живот, а духовните хора искат поповете да захвърлят кандилниците си и прочие. Но и на поповете, и на тях им се иска да поиграят, но като си погледне попа Расото, въздържа се. Това живот ли е? Някой си брат вегетира, но скрито си похапва месце. Осъждат го. Оставете го, той не яде с кришум, за Бога няма нищо скрито. То от по-рано още му се е яло. Не бива фанатизъм. Злото не седи в яденето на месото, но онзи, който е заклал животното, е вложил най-голямата отрова в месото и ти го ядеш. Пустинята си. Имаш само сух хлебец, а има си овчар с мляко и той ти дава от него. Защо да не вземеш и да си надрубиш сухия хлебец? Млякото е добра храна, но от здрав човек го вземайте. Може един престъпник да ти издои мляко. Не пий от това мляко. Вино не вземайте от кръчмар. Направи си сам 100 литра вино и като го пиеш, ако те опива, ти не си още чист. Ще го туриш в бутилки, зарови го в земята и като лекарство ще го вземаш. От невидимия свят дават опътвания за виното да се направи сладко. Салициловата киселина, с която пресичат виното, не е добра, отровна е. Тук учителят донесе отгоре от стаята си една чепка сухо грозде и ни даде по 3 зърна. И пита: това нарушение ли е на пост? Не, това е еликсир, жизненост. Нали постът е дишане? Хранете се с въздух, а в гроздето, печено от слънцето, също има кондензирана енергия. Постът е условие и средство за получаване на храна от Бог. Гроздето да се изсуши на слънце и да се яде. Това е много добра храна. Човек на земята устарява от очакване и само от очакване устарява. Тази година не ще е гладна. Слънчевите петна показват, че ще е добра. Без петната щеше да бъде гладна. В България може да има голямо благословение, но управляващите и духовенството пъдят това благословение, а българите са добри. Някои от управниците и духовенството турнаха онзи свинарник и те са вътре в тях, за да ни мирише. И иска притежателят им или скъпо да си продава мястото на нас, като съседно до нашето или за турмоз. Лоши мисли ни пращат по някой път. Аз лесно ще се справя с свинете, но имам друга работа сега. Той от свинете ще изгуби, но от кокошките ще спечели. Те могат да останат. Едното им куче, като го пуснали, разпертошини кокошките му. Знаменателно е, че нищо досега не се е изгубило на изгрева. Само на Лучев се изгубиха някои работи, но то е от наши хора взето. Някой от видните граждани идва, гледа и се чуди, попита. Какво ви плащат? Нищо, отговарят му приятелите. Интересуват се те. Идва професор от агрономическия факултет с учениците си да гледа пчелите ни. Проверяват и как сеем. Нови методи намират у нас. За разрешение на някои въпроси може и с жребий да се ползвате. Там Господ ръководи. Интересуват се хората за учението ни. Като го приемат и го приложат, ще бъдат здрави, щастливи, ще имат мир. Искат някои кондензиране на учението ни. А то е в малкото шишенце в лабораторията. Ама било Христово учение. Било Христово учение, а не нещо ново, така казват. Искат символа на учението. Ами, че то още не е засегнато в своята вътрешност. Имаме мотото – верен, истинен, чист и благ, всякога бъди. То е вътрешната страна, вътре в нас е скрито. Ако преведете външните системи в света върху вътрешните, духовните, те са все същите. Образува се една банка и има вече влогове в нея и почват да се явяват клиентите, хората, на които ще се помага. Същото и в духовния свят. Енергиите се разделят. От странство, от много места искат вече да направят връзки с нас. От Италия, Англия, Чехия, Норвегия, Япония. Преди две седмици идват двама норвежки професори. Те били във връзка още от Норвегия с някои наши братя и нарочно, идвайки от изток, потърсили учителя, дето ги завеждат от 66 на изгрева при учителя. Почувствали се особено радостни, като стъпили на нашето място и всичко харесали. Има един французин от Франция, който държал връзка с наши приятели, изучавал български език и искал да дойде и да вземе участие в една наша екскурзия с окултното общество на учителя ни. Търсят вече връзка. Лошите хора ще се бият, а добрите ще се групират. 8 часа и 30 минути. Всички ръководители се събираме в 11 часа на изгрева на общ разговор. Луната при пълнолуние отначало издига водата, действа с издигане на водата до 50-60 метра нагоре и затова е полезно тогава да се сее, пресажда, копае и прочие. Обработваното има повече сокове тогава. Но като изсмуква добрите сокове, изсмуква и лошите и прави хората лунатици. Турците нали имаха луната за емблема? Променчиви в политиката си са били винаги, нищо не изпълниха от 50-60 години. Всеки народ има своите пипалца. Българите за към Цариград и Солун, а русите към проливите. Гърците към Цариград, а сърбите към Солун. Англичаните туриха преграда на тия аспирации, но пък завладяха Гибралтар. Испания и французите са ангажирани в Марокко. Това е английска политика – да ги ангажирва. Италия даде на Марокко оръжие. Бреговете на Африка са за производство. 18 часа. В стаята на учителя сме. Тайна молитва. Сега представете си, че се намирате на един параход. Светът е морето. Всеки пътник си е купил билет. Някой ги хваща морската болест. Всеки от парахода си има своята специална работа, всеки матрос се занимава със своята работа, или се учи, или работи. А параходът си върви тихо и спокойно. Пътниците са разумни, морето и то е разумно. Щом хората почнат да живеят един разумен живот, настъпват критични времена. Всяко течение и то си има своя път на движение. Всеки си има своята работа. В един университет си има разсилен, но той все си е разсилен, не свършва университет. А има и ученици и тяхната работа, главната им работа е да учат и те трябва да учат, за да свършат университет. В самата природа има градация и учениците са на степени. Има два живота – материален, който е ограничен, но има и друг живот. Той живее над почвата отгоре. Материалният човек е в мъчнотии, а това са корените, но те не са живота, а са условие и един ден човек трябва да се изтегли от корените и след това още да се изправи нагоре. Всяко растение мисли как да се изправи главата. Това е коренът, а малките коренчета, които изчерпват соковете, са космите. Растението е с главата надолу. Животното мисли само как да си набави храната. Птицата хвърчи само храната да си намери. Вечерта се крие в дупчица, благодари, че си е намерила храна и не мисли за утре. Така е животното. Човек, който се е запънал в материята, той мисли как да се изтегли от тази материя. Така че, като дойдем до човека, той започва да мисли, размишлява в сърцето си. И вие по някой път мислите за храната си. Оня студент, който е в университета, какво мисли? Мисли върху урока си. Чака професора си да го слуша по какво ще говори. Е, по какво говори професорът? По разни отрасли на науката, но в една лекция всичко не казва. Вред години само студентът ще научи разните предмети. Астрология, астрономия, геометрия, антропология. И като свърши университета ще стане учител. В света съществуват знания и у вас трябва да се яви желание да учите. Трябва да имате един силен стремеж да придобиете знание. Това са затруднения, мъчения или все едно човек е заобиколен от ред същества. Плашите една мисъл, че скоро ще свършиш. По кой начин става страхът човек? Само от съмнението. Ами ако баща ти те обича, трябва ли да се страхуваш? Твоите братя и сестри са се замогнали, трябва ли ти да се страхуваш? И в духовния свят, за да има успех, трябва да съществува една постоянна връзка между всички души. В човека, за да се зароди една светла мисъл, тя трябва да дойде отгоре, от невидимия свят. Ако един ден тая светлина се смалява, той човек става мрачен. Тая светлина работи върху ума и върху сърцето. работи в две състояния. Тая светлина за един сновидец е видна. Когато има повече светлина, тогава съмнение няма. Що е вечен живот? Вечният живот е живот без препятствия, без ограничения. Формата не се разрушава в него. Сегашната форма се разрушава постепенно и постоянно. И така ще отива, докато добие безсмъртно тяло. Истината не можете нито да придобивате, нито да предадете, ако нямате тази опитност. Този божествен закон се отличава с една черта на разширение. Той много дава, нищо не взема, само дава. Като подложите шишето си, той го пълни. Кой каквато форма занесе, нея ще напълни. Противоречията зависят от вашите разбирания. При слабата вяра се стеснява истината и не я възприемате напълно. Както железарят, то изстудява желязото, то го нагорещява. Има и духовни хора, които лесно се нагорещяват и лесно изстиват. Такива хора са от рода на желязото. Има и радий, който пък не изгаря. Ако и хиляда години да гори, но не изгаря. Духовният човек трябва да бъде радий, да притежава качествата на радия и никога да не изгаря, а сам да бъде силен. Та има духовни хора, които обещават ви нещо, но след половин час не изпълняват обещанието си. Отказват се от него. Ние ще се борим с уния величини, които при всичките векове и времена остават все едни и същи. Това са постоянните величини. Една овца се мени, но остава все овца. Във всички общества и в най-мистичните има хора, които влизат и излизат. Те не са готови, а се приготовляват. Те се наричат временни слушатели. Да допуснем, че и в нашето общество се образува един комитет, както в световните общества. Тук нямаме положението като на онзи ректор в университета, избран да управлява своето учреждение. Обаче, в духовния свят законът е друг. Той, духовния свят, си поставя своя ръководител на обществото. Той ръководител трябва да се роди. Той в една година не става. Той си е роден за такъв. Роденият за проповедник си остава такъв, каквото и да прави, каквото и да върши, гдето и да ходи, той си остава проповедник. В тази работа трябва да имате най-първо съзнанието, че от духовния свят ви е нещо възложено и тогава отвън ще дойде една запалка и като се запали отвън, тогава ще четат. Да кажем, че един от вас е ръководител на 5-10 души. Как ще ги ръководи? Тогава вземете за пример ятото Штъркели, какво прави ръководителят им. Дава им насока и като се умори той, старият Штъркел, който е бил много силен, дава водачеството на следния след него, но му казва да пази посоката. А той постоянно обикаля всички други, и пак се връща и застава начело на ятото. Това е работата на Божествения дух. Той се проявява чрез този водач. И ние трябва да убедим външните хора, че той е пътят за отиване към духовния свят. Сега от това ято заболее някой. Те не се спират заради него, а го оставят на някое затаено място и си продължават пътя. И у нас заболяват някои, много често заболяват. Това са пречки и в дейността на обществото. ще бъдете много внимателни и ще се пазите от заболяване в широк смисъл. Черната ложа, за да пречи на някой, казва му: какво си видял, като си се молил толкова време? И той си смути душата. И гледаш, живее някой по Бога, но не му върви, а друг не върви по Бога, а е богат. Това са кармични работи. Ако вървиш по Бога и си беден, то ако не беше по Бога, щеше да си изгубиш съвсем до сега. Например, Англия от ред години дава уроци на държавите. На Русия, на Далечния изток, Германия в колоните, България разкъса на Берлинския конгрес. Но сега и тя се намира в затруднено положение. Против нея работят ред държави и тя има да разрешава една важна задача. И ако най-малко се разслаби, ще се нахвърлят върху и ще изгуби цялата си култура. Има едно единство, но то съществува само между всички мистични общества. Те управляват сега. Следователно и уния, които се подчиняват на този велик закон, те само успяват в света. И вие в България трябва да се освободите от попщината, т.е. да се внесе свобода. Човек може да направи хиляди добрини, но една лоша постъпка може да заличи всичките му добрини. Някой път пък е обратното. Хиляди злини се заличават от една добрина. Като правиш злини, ти се ограничаваш, т.е. като направиш злина някому, тя ще внесе в тебе, в сърцето ти, тегота. Има известни желания, които трябва да се санкционират от невидимия свят, за да се реализират. Нищо в света не е произволно. Една река приища, разширява се, казват: потоп стана. Това не трябва да те плаши. Тя пак ще се събере в коритото си. Това е временно състояние на реката. Който иска да услужи и да служи на едно общество, той трябва да даде повече от себе си. Трябва да даде време, труд и средства, а и всеки трябва да бъде пример на ръководство, за да се подкрепи главният ръководител. Кой е по-усърден? Един католически свещеник ли, който се моли три пъти на ден, или онзи човек, който излиза сутрин и след 2 часа се върне, на обяд пак излезе и след време се върне пак и същото прави и вечер? Каква разлика има между двамата? Той е човек, Иван да кажем, е ходил три пъти да оре на нивите на три вдовици. Каква е разликата? Ако той е свещеник е благочестив и се моли три пъти на ден заради хората, то с неговите молитви дъждът на време ще дойде и всичко Бог дава общо на хората. И онзи човек също какво добро е направил, вдовиците знаят. Та казвам: и вие жертва ще правите от усилия на духа, който имате в себе си. Не да бъдете видян от хората, а само от Бога. Ако един ръководител има 2 спирачки, как ще върви? Казвам му: вдигни спирачката. И сега на всички ви казвам: вдигнете спирачките и вървете напред, да каквото ще да става с целия свят. Вземете пример от мен. Поповете толкова говориха, но аз спрях ли се? Вървя си. На един болник ще правите операция, ще изтискате цирия му, да макар и да го боли. Но като оздравее, ще ви благодари. Та сега и от невидимия свят правят такива операции. Болки има, но това не трябва да ви смущава. Да, казваме сега. Божественият дух работи. Ще се качиш на Витоша, ще се изпотиш, ще пиеш топла вода и ще се върнеш жизнен, защото си погълнал праната. Никога не допускайте съмнението. Оня, който отваря и затваря, той не греши. Със света ще имаме връзка, ще имаме вливане и изливане. Вие ще се стремите. Това, което препятства братството, то е един личен елемент. Обидил някой някого, той се оттегли от братството. Ами и в света ще те обидят, ще те нарекат лъжец и прочие. И от света ли ще се оттеглиш? Вие трябва да имате силни гърбове. Сега вие ходите при хората, но ще дойде време хората да дойдат при вас и ще ви искат да им говорите. Поповете каквото и да правят, в края на краищата всички вегетарианци, въздържатели, туристи, скаути, всички тия младежи ще дойдат да им говорите. Вие трябва да знаете закона. Те нямат място още. Аз зная този закон. Оня, който има място, той е редовен ученик, така както в канцеларията си отивате и мястото си имате, определено ви е то. И вашето място е определено. Така че вие сте повикани и ще говорите на човек. Той ще ви слуша и ще възприема. Така и при мене постоянно идват. Духовенството сега е в мъртва зона и те искат да излязат от тази мъртва зона, но друг да оставят на свое място. Искат ние да влезем в църквата. Мъртвата зона наричам тяхната мисъл. Казва ми един младеж. Бях между социалистите, между земеделците бях и все имах мисъл. Влязах между поповете, сковаха ми мисълта. Мисълта ми се скова. Казвам му. В мъртвата зона си влязал. Вие не ще се безпокоите за мъртвите, за църквата, какво ще стане с тях. Тях ще ги погребем. Оставете мъртвите да погребват своите мъртви. Така казва Христос. Има места, дето има мъртви зони. Щом влезете в такава, външният свят ви изчерпва силите, лицето ви загрубява, измъчвате се. Сега той свинарник тук е израз на българската политика. Той е на запад зад гърба ни. С него ще се повдигне ли цената на мястото? Техните влияния внасят една инертност в хората, които се молят. Да бъде инертен човек, това са все методи на католическата църква, на католицизма, да пречат на делото. Какво ще стане с тях? Христос ги прати в морето. Но няма оръжие, което да може да се противопостави на Божието оръжие, на Божието дело. Духовенството иска и проповедници да бъдат, и пари да им плащат, а българинът иска и обича да слуша, а пари не дава. Ние, населените, ще покажем пътя на живот. Не ще им говорим против поповете, нито против църквата. Като казвам, попщина да няма, разбирам да няма дух на разногласие. Когато един страда, другите да му помогнат. Вие с мисълта си можете много добре и полезно да действате. Например, един пътник в гората вижда лъв, който отива към него. Оплашен, той чува глас. Кибрит, имаш ли в джоба си? Дръсни една клечка. Драсва и около него тревата се запалва и лъвът избягва. Това е било гласът на майка му, която в този момент се е молила за него и със силата на мисълта си му е помогнала. И вие сега ще турите силата на мисълта. Ще се молите един за друг. Нали сега на 8 май ще има конгрес, ще насочите мисълта си да се изпълни волята Божия, а не тяхната воля. Към тях можем да бъдем снисходителни, но не и да изпълняваме тяхната воля. Ние трябва да имаме само едно мнение – да бъде славата Божия, а то е възкресението на хората да служат на Бога. Всички ще се молите, които сте заквасени, като минава през вас Божествената светлина да отиде и във всички тях и да растат те в пътя към Бога. Уния, които се оттеглят, да дойдат пак. Тоест, уния души, които се оттегляха от невидимия свят, пак да дойдат. Ние не говорим за техните телеса, те не ни интересуват. В тайно работите ще вървят по-добре, отколкото открито и шумно да се работи. Вие се боите, че някои страдат, без смущение на духа ви. Това е волята Божия. В материалния живот, как се поддържа горенето, натрупват се дърва повече. И в умствения свят имате много мисли, но една трябва да бъде съществена, а другите нека стоят в резерв. Стая едната мисъл само ще изпълните волята Божия. Учен човек е този, който изпълнява волята Божия. И като се назначи у нас една екскурзия, отменение вече не може да има. Дъжд, вятър, нищо не трябва да пречи. Слабите ще се раздрусат. И селените наоколо ни се чудят, че никой не се е разболял. Чудят се на тази ни смелост. До сега от екскурзии не сме имали нито един болен. Природата към слабите и страхливите е взискателна, а към смелите е нежна, мила и им дава съдействието си за добър резултат. Та и вие сега, каквото решите, изпълнете го. Бог прати Моисей при фараона, но ужесточи сърцето му. Защо? За да знаят после евреите в сравнението си с Бога и фараона, каква е разликата? Ожесточението на сърцето е да разкрие техните кирливи ризи и наистина се ожесточава тогава човек. И сега на поповете се ожесточава сърцето, изнасят им се кирливите ризи. Казват ни: изведохте ни хората из църквата. Цигуларят, като престане да свири, хорото се разпръсва и ние им свирихме в църквата, но излязохме, вътре сме били лоши и вън пак сме лоши. Но сега нека поповете сами си правят тухлите. Израел не ще се върне пак в Египет да прави кухпичи на фараона. Църквата сега е административно учреждение, служи само за обреди, а не и вече църква, каквато трябва да бъде. Сега трябва да се служи на Бог. Ние ще оставим тях, ние ги знаем от преди 5-6 хиляди години какви са. Но сега съдбата започва от дума Господен, от дума на духовенството ще започне съдбата. Тя ме дадено много и ще им се иска много. В Русия съдба има за духовенството. А и тук ще дойде по друг начин. Отвън ще дойде. Духовенството не играе никаква важна роля. Работата ще караме тихо, всичко ще се закваси, а с поповете ще остане хилавото, хоромото, куцото. Какво е положението на един овчар да му вземат здравите овце и да му оставят хромите? Духът Божий ще дойде, ще стане обнова постепенно. Сега се подготви една расова война. Ето Европа не се вразуми. Това до 10 години най-много ще стане. А след тая война ще видите какво ще стане. Работите и човечеството се събужда и организира, а духовенството се страхува от това. Трябва да дойде любовта, която да примири двете крайности, а не да се използват едни други, както сега. Всичко това ще го видите. Няма да умрем, а ще се изменим всички. Тия раса и калимявки ще си отидат. За нас Царството Божие е дошло, ние го виждаме, ред и порядък се турга. Англия е против духовенството, борба води тя с католицизма. Православието има и носи духа на католицизма. Не е положението, което прави човека. Глупавия човек, където и да го туриш, все си е глупав. Всички, които имате някои съществени въпроси, утре сутрин ще ги кажете. Можем да посрещнем слънцето тук. Най-спешните въпроси, които не търпят отлагане, ще ги кажете. 5 часа и 30 минути сутринта да бъдете тук. Можем през годината да се събираме един-два пъти и да разискваме и разрешаваме такива въпроси. Всеки може да намери по един специален метод да работи. Ние ще турим другите да се борят вместо нас, а ние ще работим оная вътрешна работа, която друг не може да върши. Видите окултния закон какъв е? Поповете като мислят постоянно за нас и ние сме в ума им, а те се свързват и финансират от нас и обедняваме. Затова трябва други да турим на фронта, а ние като мислим за тях лошо, пак се свързваме и обедняваме, затова оставете ги, не мислете за тях. Ние ще употребим всички сили, за да се изпълни волята Божия. Насилието, това е най-слабата страна, най-слабото оръжие и то е на тяхна страна, а силата е на нашата страна. Духовете казаха на Христа: защо ни мъчиш? Тоест, защо ни ограничаваш да не правим зло? На пияницата, като не даваш вино, казва: защо ме мъчиш? На крадеца, като не позволяваш да краде, казва: защо ме мъчиш? На вълка, като не даваш агне, казва: мъчиш ме. Дяволът, като не бе послушан от Христа, остави го и ангелите дойдоха да му слугуват. Сега дяволът не прави камъните хлябове, не качва хората на църквата, а казва: съборете кубетата на църквите. Мотото за тази вечер е от Евангелието на Йоан, 5 глава, 5 стих. И имаше там някой си човек болен от 38 години. Това е емблема на вярата. Най-после побеждава. Болният вдига одъра си и си отива. Тук е скрита идеята. Този болен е чакал Христос 38 години, докато дойде. Това е за ученика. Капалнята е учението, ангелът е интелигентността, която е оставил у хората. Сега ангелът е духът, който трябва да слезе и да размъти водата, т.е. да турне от своите магнетически сили, от своите магнетизации, за да стане водата животворна. Христос не му казва: влез и се окъпи, ти 38 години си гледал как се къпят хората. Ти нямаш нужда да се къпеш. Които се окъпаха, ни помен не остана от тях. Та и вие сега да сте от тия, които не влизат в капалнята, а си вземат одъра и си отиват. Сега лозето дава плод и няма кой да го бере. Обмениха се мисли да се напише нещо за историята на братството. Утре в 5 часа и 30 минути сутринта да сме на изгрева. Извънредна беседа, държана на 22 април 1927 година.